بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل درسنا في الفقه الإسلام من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العالم العلامة الشيخ أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد السعدي التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وما زلنا في كتاب البيوع، ونبدأ اليوم من باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. فليقرأ القارئ، يقرأ أيها القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. الوكالة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائج خاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد شائف من الطرفين فتدخل فيه جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله وتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق بدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها. ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، ويجوز التوكيل بجعل أو بغيره، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة. المؤلف يعني متونزي وكتاب هيكي ametukusanyia hapa milango minne mahali pamoja. Sema huu ni mlango wa wakala. Mtu kuwa ni wakala kwa maana akamwakilisha mwingine katika kutekeleza baadhi ya mambo, katika kufanya matumizi, akafanya matumizi kwa niaba yake, ima kuuza au kununua na mengineyo. Kadhalika kuna asharika, kushirikiana, kuwa na sharika katika baadhi ya miamala, kama vile umiliki wa mali, sharika katika biashara na mambo mengineyo, kama mnashirikiana katika umiliki wa kitu hicho au umiliki wa mali hiyo. Kadhalika walmusaqa, na biashara ya musaqa, yani kunyosheleza mimea. Mtu akapewa kazi katika shamba kwa ajili ya kunyosheleza mimea au kufanya muzaraa, kulimishiana, ikawa mmoja ana shamba na mwingine anatoa nguvu zake. Walmuzaraa na muzaraa, ndio muzaraa, kulimishiana. Kwa hiyo hii ni milango muhimu, na ataanza kuelezea mlango wa wakala. anasema alwakala, wakala maana yake ni istinaba tujaizi tasarrufi mithlahu fima tadkhuluhu niyaba, ni kumweka naib, ni mtu kumweka niaba naib au kumweka mtu kwa niaba yake, mtu ambaye ameruhusiwa kufanya matumizi, mtu ambaye anaruhusiwa kufanya matumizi akamweka mtu mwingine mfano wake kwa ajili ya unaibu au kumkalia niaba au wakala katika vile vitu ambavyo vinakubali wakala, kwa sababu si kila kitu kinakubali wakala. Jambo hili wanawachuoni wote wa Kiislamu wamekubaliana juu ya kujuzu kwake, na ndio maana akatoa ushahidi akasema kana nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuwakilu fi hawaijihi alkhassa, akiweka wakili, yani akimweka mtu kwa niaba yake katika haja zake khassa, haja zake maalum. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa wakati mwingine akiwatuma watu wamfanyie mambo yake binafsi, kama habari tutakayosoma ya sahaba mmoja akiitwa Urwa al-Bariqi. Mtume sallallahu alayhi wa sallama alimpa uwakala, yani alimtuma akanunue, akamnunulie mbuzi, akaenda kununua kwa niaba yake. Kwa hiyo huo ndio uwakala. Kadhalika anasema wa hawaiji almuslimina almutaalliqati bihi, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwakilisha watu katika haja za Waislamu zenye kufungamana na yeye. Utakuta jambo ni katika mambo ya kisheria ambayo yeye alikuwa atakiwa ayafanye, lakini akamweka niaba mtu mwingine, ima kama kusimamisha hudud, yani mtu alipaswa kupigwa hadi ya kisheria na mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yeye umtuma mtu. Mfano kisa cha Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ambacho kimeelezwa katika sahihi mbili, sahihul Bukhari na sahihi Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojiwa na bwana mmoja akimshtakia kwamba kijana huyu mfanyakazi amezini na mke wangu. Kijana alikuwa hajaoa, baba yake akamwombea kwamba basi chukua mbuzi hawa, msamehe mwanangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalikataa jambo hilo lilipoletwa kwake kwamba haifai, rudisha mbuzi wako, apigwe bakora kijana, kisha ughdu ya Unais ila mraati hadha fa in i'tarafat farjumha. Akamwambia Anas, nenda Anas kwa mke wa huyo, ndeni mkamsikilize, akikiri kwamba amefanya hilo jambo basi mpige mawe mpaka kufa. Kwa hiyo akafanya uwakala katika jambo linalohusu Uislamu, fi hawaji almuslimina lakini almutaalliqati bih, katika haja za Waislamu ambazo zinafungamana na yeye. Fahiya aqdun jaizun min at-tarafain, ni mkataba au ni kifungo chenye kufaa, chenye kujuzu baina ya pande mbili. Ni jaiz, sio lazim. Ni aqdun jaizun na sio lazim, yani kwa maana wakati wowote anaweza kuvunja na kutengua yule anayewakilisha, kadhalika anaweza kutengua yule anayewakilishwa. Anayeweka uwakili kumtuma mtu anaweza akatengua kusema basi sitaki tena ufanye kwa niaba yangu. Kadhalika yule mwenye kuwakilishwa, mwenye kufanya kuwa ni wakili, anaweza akauvunja mkataba huo, akakataa, akamwambia basi mimi sitaki tena kufanya kwa niaba yako, tafuta mtu mwingine. Kwa hiyo ni jaiz, maana ikasemwa ni aqdun jaiz min at-tarafain, kwa pande mbili, kwa zile sehemu mbili, sehemu ya muwakkil na alwakil. Tadkhulu fi jami'il ashiya'i allati, wakala unaingia katika vitu vyote ambavyo tasihu niyabatu fiha, kunasihi unaibu ndani yake, kunasihi kukaa niaba ndani yake. Niaba au wakala utaingia katika mambo yote ambayo kunasihi kukaa niaba. Kuna vitu haviingii niaba. Mfano, uwezi kusema kwamba ukamwakilisha mtu, bwana kanichukulie udhu, bwana mimi sina udhu, kanichukulie udhu mara moja, inawezekana? Au leo nasikia uvivu, hebu nenda kaniswalie jamaa, kaswali jamaa kwa niaba yangu, ukaweka uwakala pale, au kufunga. Kwa hiyo itaingia niaba au wakala katika vitu vyote ambavyo vinasihi na vinafaa unaibu ndani yake. Min hukuki Allahi, nazo ni haki za Allah. Katafriqi zakah, kama vile kugawa zaka. Katumwa mtu bwana, nenda kagawe zaka. Wal kafara, vile vile kafara, yani kuwakilisha katika masuala ya kafara. Yani mfano wewe unadaiwa katika sheria uwalishe maskini 60, ukampa jamaa yako mali, kumwambia hizi mali ndio kagawie maskini, maskini 60 kawagawie kwa niaba yangu, mimi nafanya kafara. Au kafara ya yamini wanahuiha, na mfano wake kama vile haji. Haji pia nakubali uwakala kwa mtu ambaye amepata udhuru wa kisheria, kama vile almaadhubi. Maadhubi ni yule ambaye hawezi kukaa kwenye kipando, hawezi kusafiri kwa sababu ya utu uzima au maradhi, basi anawezekana, inawezekana mwingine akamwakilisha katika hilo. Wanahuiha, na mfano wa hayo. Wa min hukuki al-adamiyin, katika haki za wanadamu pia kuna haki za wanadamu ambazo zinafaa ndani yake unaibu au wakala. Kal-uqudi, kama mikataba, mikataba ya ndoa. Mekupa wakala, nenda kaniozeshe binti yangu, au wengineo katika wale ambao wewe unafaa kuozesha. Nasema mimi bwana nitasafiri, sitakuwepo, wewe nimekufanya kuwa ndiye wakili wa kusimamia ndoa hiyo, utaozesha kwa niaba yangu. Akamwambia akija mtu yoyote ambaye ni kufu umuozeshe. Au kadhalika mtu akafanya uwakala, wewe ndiye muoaji, ukatafuta jamaa yako kwa sababu hukuwepo hapo au hupo, umepata udhuru, bwana nenda kanikalie uwakala pale, uoe kwa niaba yangu. Ni jaiz. Walfusuhi, na kuvunja mikataba, ukaweka fusukh, maana yake ni kuvunja mikataba. Ukudi ni kufunga ile mikataba. Sasa unakuvunja mkataba ukamweka mtu wakili, ni jaiz. Wala jamaa ameniuzia lakini amenigonga katika bidhaa hii, au kuna kasoro fulani, nenda kwa niaba yangu rudisha kitu hiki, vunja biashara, ni jaiz. Wa ghairiha, na asiyokuwa hayo, kama kuwakilisha katika talaka na mengineyo. Wama la tadkhuluhu niaba, na katika yale ambayo hayaingii niaba, yani huwezi kukaa kuweka wakala ndani yake. Min al-umuri, miongoni mwa mambo, allati tataayyanu ala al-insani, ambayo yanaainika, yanalazimika juu ya mtu, bibadanihi, kwa kiwiliwili chake. Na yale mambo ambayo hayakubali, hayaingii niaba, asema na yale ambayo hayaingii niaba ni yale, ni mambo ambayo yanaainika au yanalazimu juu ya mtu, watataallaku bibadanihi, na yanafungamana na kiwiliwili chake. Kasalati, kama vile sala. Wattaharati, na tahara. Walhalifi, na kuapa. Mtu atakiwa ende mahakamani mathalan akaapishwe, uwezi kusema bwana mzazi akamtume kijana, kijana mnenda kaapi kwa niaba yangu, la, lazima kaapi yeye mwenyewe. Walqasmi baina zawjat, na kufanya ugavi baina ya wake kwa gawa zamu. Kwa bwana zamu yangu leo mimi sitaweza kwenda kwa kule, nenda wewe, ukamtuma mtu. Ili nadhani kiakili tu mtu anakuwa na haiwezekani. Naam. Kwa hiyo swala ya faradhi, swala ya sunna, haiwezekani ukasema mimi naswali kwa niaba, namswalia babangu. Swala hii ni ya baba hii, na hii nitakao swali nyingine ni ya mama, naswali kwa niaba yake. La, haitafaa. Kadhalika tahara, kadhalika kiapo, hivyo hivyo ugavi baina ya wake. yani kumtuma mathalan kijana wako mkubwa wa kiume, sasa bwana mimi leo zamu yangu huko kwa mama yako, lakini sitaweza kuja kule kwa niaba yangu, wewe nenda kule, usije kwa wako peke yao mathalan, pia haitatosha kwa sababu miongoni mwa al-qasm katika hili ni kupatikana muanasa wal mabitu indaha, kulala kwake wanahuiha, na mfano wa haya na mfano wake katika vitu ambavyo vingine hapa. Wala yatasarrafu alwakilu, sasa anapewa, anazungumzia majukumu ambayo ataweza kuyasimamia na mipaka yake, atasimamia huyo wakili, sasa wakili wako. Wala yatasarrafu alwakilu, na hatafanya matumizi wakili, fi ghairi ma udhina lahu fihi, katika lisilokuwa lile ambalo amepewa ruhusa nami yake, yani hataweza kufanya matumizi kwa kitu ambacho hakuidhinishwa, nutqan au urfan, kwa kutamka au kwa ahada, yani ahada kiada, kwamba ukishapewa wakala katika hilo simamia jambo fulani, basi kuna vitu fulani na vitu fulani lazima wewe uvitazame, basi vitaishia hivyo hivyo ambavyo kiada vinafahamika kwamba lazima uvifanye. Kama vile mtu amwambia bwana, mimi nimekuruhusu wewe ukanipokelee mshahara wangu, nenda kachukue mshahara wangu, au kuna mtu namdai, nenda kwa niaba yangu kachukue hizo pesa, au kachukue hicho kitu unachokidai, basi atakwenda kuchukua hicho kitu, kupokea tu, mujarradi wa kupokea, sio tena kishapokea kama ni pesa akaanza kununua vitu, bwana nimekununulia hiki, la, wewe uliambiwa upokee tu hizo pesa kisha uzifikishe kwa mwenyewe. Kwa hiyo hataweza kutasarrafu kwa njia yoyote, si kwa kuiongezea kuifanyisha biashara wala kwa njia nyingine yoyote. Kadhalika mfano mtu akiambiwa, mimi bwana nimekuweka wakala kwenye shamba langu ulisimamie, yote ulisimamie. Kiurfu, yani katika ada, inaonyesha kwamba ni lazima ulinzi uwepo, mimea lazima inyeshelezwe, ipatilizwe, kupigwa dawa na vitu kama hivyo. Ada. Kwa hiyo atatasarrafu katika mambo hayo kwa sababu ni katika mambo yanayofahamika ada, kiada, urfan. Wayajuzu at-tawkilu biju'lin au ghairi, wayajuzu, na kutafaa, itajuzu at-tawkilu, kuweka wakala au kuweka wakili, biju'lin, kwa malipo, au ghairihi, au pasi na malipo. Wakati mwingine unaweza kumweka wakala mtu na yule wakala anafanya hivyo kwa malipo, atajiujira. Inawezekana ujira kani jambo la kheri, kwa ujira utaraji kwa Allah tabaraka wa taala, na kama ni katika mambo mengine ya kilimwengu anafanya hivyo, anataka ujira alipwe, mimi bwana nitakusimamia kazi yako, lakini kazi hii mpaka kuisha nitakuwa gharama yake ni kiasi kadhaa. Au ikawa pasi na ujira wowote, wa huwa kasairi al-umanai, na yeye wakili ni kama waliobakia katika wenye kuaminiwa, yani hukumu yake ni kama hukumu ya wengine wenye kuaminiwa. Tulisema mwenye kushika rahani pia ni amin, ni mwenye kuaminiwa, ni katika umana. Kwa hiyo atakapolisimamia jambo, jambo lile likaharibika, hata lipa ila itakapokuwa amezembea, amechupa mipaka au amezembea katika jambo hilo. Kwa kuwa yeye ni amin minal umana, basi la dhamana alayhim, hapana kulipa juu yao, illa bitta'addi au bitafriti, isipokuwa kwa kuchupa mipaka, kwa kuvuka mpaka au kwa kuzembea. Kwa sababu la dhamana ala mu'tamanin, katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hapana kulipa kwa mwenye kuaminiwa. Wal hadithu akhrajahu al-imamu al-bayhaqi في سننه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. Atakapokuwa mathalan mtu ameaminiwa akapewa uwakala wa kuuza au kununua au kuhifadhi mali, kisha akafanya lile ambalo halijuzu kufanya, akazembea, akavuka mipaka. Mfano mtu aliambiwa, bwana nakupa uwakala kanunue nguo. Yeye akanunua nguo akaanza kuzivaa, kisha mara wakati pingine aona kuja nguo imejikunja, ni nyosha, akapiga pasi ikaungua, atalipa. sababu kuambiwa ufanye hivyo ili ambao ukanunue nguo. Kwa amefanya taadi. Au amepita mahali amekaa au pita mahali pana msumari ikachanika nguo ile. Itakuwa taadda. Au alizembea. Fanya tafrit. Alizembea katika jambo hilo. Pengine amenunua gari akaacha milango wazi. Wakaja watu wakaiba vilivyomo ndani yake. Atalipa. Atalipa. Kanunua gari, kanunua gari, akaanza tena kuitembelea, akaigonga mahali. Gari ikaharibika, atalipa. Sababu taadda. Wa yukbalu qawluhum fi adami dhalika bil yamin. Na itakubaliwa kauli yao hao maumana, hao wenye kufanywa wakala. Kama ikiwa mathalan imetokea uharibifu wote, kauli yao itazingatiwa pamoja na kiapo. Kama mfano sasa bwana wewe gari hii au kitu hiki umekiharibu kwa sababu ulizembea, sema hapana, mimi sijazembea, mimi nimekihifadhi au nimefanya vile ulivyoagiza. Pakawa pana mzozo sasa, amekataa kwamba yeye hakufanya tafrit au hakufanya taadi. Huyo kadhia itakuwa kwa kadhi, na yeye atatakiwa alete kiapo, alafu basi mambo yatakuwa yameisha, kwa sababu asili ni kutokuzembea, na asili kwamba yeye ni mwaminifu, na kiapo kitamkanushia tuhuma katika hilo. Wa man idda'a ar-radda, na atakayedai kurudisha, min al-umana'i, katika wale wenye kuaminiwa, fa in kana bij'ulin, ikiwa ni kwa ujira, lam yuqbal illa bi bayyinatin, hakitakubaliwa isipokuwa kwa ushahidi. Wewe umekuwa ni wakili wa kitu fulani, chukua kitu fulani kipeleke mahali fulani au fanya kitu fulani, akafanya. Sasa ukatokea uhasama au ukatokea kutokuelewana kwamba bwana mimi nimefanya vile ulivyoniagiza na nimekuletea, nimekukabidhi. Yule ambaye ameweka wakala mwenye mali anasema hapana, mimi hukunipa bwana, nimekupa bwana. Kama akiwa huyu huyu wakili huyu amewekwa kwenye wakala kwa ujira, alipwa pesa, basi kauli yake itakubalika endapo ataleta ushahidi. Amwalete ushahidi kwamba wewe ulimkabidhi huyu bwana mali yake. Lete bayina. Akileta bayina, khalas, ametakasika na hilo. Kama hakuna ushahidi, basi atalipa katika hilo. Hapo umeelewa? Na kisharti awe analipo. Kama halipi, basi kiapo kinatosha kwamba bwana mimi nilikukabidhi wewe, kwa sababu nimefanya ihsani tu. Na huyu ambaye katika mahakama ya Kiislamu, kadhi atamtaka yule wakili anayelipwa alete mashahidi kwamba alikabidhi mali kwa mwenyewe. Akishindwa, mimi nimempa lakini sina ushahidi, ataambiwa huyu mwenye mali hapa, kwa sababu albayyinatu ala almudda'i walyaminu ala man ankar. Atakiwa litibayina yeye litu shahidi huyu anayedai kwamba amepeleka mali ya watu kwa mwenyewe, ushahidi hana, ataambiwa huyu mwenye mali hapa, bwana huyu hakunipa kwa sababu yanapinga, ataambiwa kule kiapo. Haya, masala ya wakala. Wewe wakala unafaa, uwakili unafaa kusimamia mambo mbalimbali ya watu, kusimamia mikataba ya watu, kusimamia makampuni ya watu, kusimamia mashamba ya watu, na mambo yote ambayo yanakubali unaibu na wakala ndani yake. Ila mambo ya haramu. Mambo ya haramu haitafaa wakala. Kwa sababu wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab. Saidianeni ya kutenda wema na kumcha Allah, na wale msisaidiane juu ya madhambi na uadui, na muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah ni mkali wa adhabu. Wa in kana mutabarri'a, na akiwa ni mwenye kujitolea, kubila qawluhu bi yamini, itakubaliwa kauli yake pamoja na kiapo, kiapo chake. Ataleta kiapo kwa sababu ni muhsin, amefanya wema. Kwa hiyo ikiwa amejitolea, basi kauli yake bwana mimi nilimkabidhi huyu mali yake ataambiwa hapa ataleta kiapo wallahi wa billahi wa tallahi mimi nimemkabidhi huyu mali yake viapo vinategemea wakati mwingine viapo mtaweza kuapa mara moja mara nyingine mara tatu bali mara nyingine mpaka mara 50 mara 50 viapo 50 katika sehemu gani nakwambia 50 sio lazima uape siku moja mtu akapeleka kwa mahakamani akaenda kaapa viapo 50 kwa muda wa siku tatu siku tano leo akaja kaapa mara 10 kesho leo tena hapa mara 10 hivyo hivyo niko kwenye kitabu hiki huko mbele kwenye jinayati haya